miongoni mwa jamaa ambazo zipo na zina athari kubwa, na athari yake ni mbaya. Hii athari yake ni mbaya, lakini nimesema kama ni madhara yapo katika upande wa baridi, yapo ni madhara, sababu baridi kali pia yaua. Madhara yake ni mengi, lakini nitakuja kuyajumuisha yote katika zile athari mbaya za uhisbi. Kundi ambalo katika makundi ambayo yana athari mbaya na athari yake ipo katika upande wa moto, au sio? Mwelewa nikisema hivi, moto si wadhuru na baridi kali pia si wadhuru, ni kundi la ikhwanul muslimun. Kundi hili ambalo historia mazijua zataja mara kwa mara, ilianzishwa na bwana huyu Hassan al-Banna mwaka 1928 AD, ambaye mwenyewe kazaliwa mwaka 1906. Wakati anaasisi hadhi aljamaa, yeye mwenyewe alikuwa ana fikra za tasawuf. Fikra yake ilikuwa ni tasawuf, japokuwa malengo ilikuwa ni islahi almujtamaa na watu kufikia katika tawala iliyokuwa bora. Lakini yakapita yaliyopita mpaka ikafika zama za Said Qutb, ambaye Said Qutb naye amezaliwa mwaka huu 1906, umetofautiana kwenye kufa. Huyu bwana yeye alikuja na fikra, miongoni mwa fikra mbaya alizokuja nazo na ni nyingi, lakini fikra ya kukufurisha almujtama, na haya maelezo yako na yapo kwenye vitabu. Huu muda hautoshi tena kuanza kunukuu, lakini huyu bwana ameeleza maelezo haya katika vitabu vyake vingi, kwamba inna zaman qad istadara, akaifanya kama kafanya iktibasi katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au inna zaman qad istadara ka hayati, ule kwenye hadithi yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh, au sio, asana kadha waka huku, yeye anasema zama zimezunguka, yani zama zimerudi tena kama ule wakati ambao Qur'ani sasa yateremka. Kwa maana zama zimezunguka, hii jamii imerudi katika wakati gani? Wajahilia. Yani jamii yote ipo katika jahilia, hata kama watataraddad kutoa adhana, lakini hii jamii imerudi katika jahilia. Ni jamii ya kikafiri ya kijahilia, amekufurisha mujtama katika vitabu vyake. Na hii nazaa ya takfiri ndio ilipotokea hapo. Huyu bwana Said Qutb baadaye ikarithiwa afkari hizi na Muhammad Surur Zain al-Abidin, akarithi na huyu kwa sababu alikuwa ana sura ya usalafi, akawa sasa anaeneza ukhwani na utakfiri na ukhawarij katika sura. Hapo kimona ana ndevu, anapinga mawalidi, anapinga bid'a zile za tasawuf na nyinginezo, lakini yeye ana bid'a ambazo athari yake ni mbaya zaidi kuliko bid'a za maulidi. Na hapa ndio huu ikhwani ukaingia katika miji yetu, watu waliokwenda kusoma wakaathirika na hizi fikra la bashari. Naam, watu wakaathirika na masomo yaliyokuwa yakitolewa na kina Muhammad Surur, Muhammad Qutb ambaye ni ndugu na Said Qutb, ambaye alikuwa yupo katika nchi za mamlaka tul Arabia Saudia, achapisha vitabu vya ndugu yake. Watu waliokwenda kusoma wakati huo wakaathirika, watu wakarudi humu wana usunna, yani wana dhahira yao walingania sunna, lakini sunna iliyojawa ndani yake na uikhwani, sunna iliyojawa ndani yake na utakfiri na ukhawariji, ndiyo mapokeo ya mwanzo ya sunna. Si maana kwamba watu hawafahamu ya kuwa hao waliokuja katika miji hii wakaanza kuwaita watu katika jina la sunna, si kwamba watu hawafahamu kwamba kuna kazi wameifanya, sababu hapa na maneno, wakati huo nyie mwapiga nai, mwapiga maulidi, mwapuliza firimbi, watu washaanza kulingania sunna kupinga bid'a. Na bid'a ya maulidi, bid'a za hitma ni kweli, lakini sisi tuna kumbukumbu kwa sababu tumesoma. Tukirudisha kumbukumbu Na ukisoma sasa, ukisoma ile sunna, unaona mbona tulikuwa tuna mikhalafa mingi pamoja na mashekhe wenyewe. Nani atakataa kwa hao mashekhe wote ambao walikuja Tanga wakalingania sunna? Nani atakataa kwamba walikuwa hawana ukhwana? Nani atakataa kwamba walikuwa hawana tamayuz? Nani atakataa kwamba walikuwa hawa mabwana au atapinga walikuwa mabwana? Yani kwa maana hawakuwa na tamayuz, walikuwa na tamyiz. Sisi tunajua, tunafahamu wako mashehe hatuta haja ya kuwataja. Lakini mtu anamtetea Osama bin Laden, na kama kuna kifaranga chochote kitasimama kesho au kesho kutwa apinge, nitakuja kumtaja huyo shekhe wake. Na akawa anasema amani haipatikani isipokuwa kwa ncha ya upanga, na ni shekhe afundisha watu katika hizo maahidi. Shekhe anaeleza kwamba bwana, irhabu ipo, turhibuna bihi aduu Allah, Allah kasema irhabu ipo. Sasa kama kuna dhaim min adhyal haula, asimame kesho apinge, alafu tumtajie. Na hao ndio mashehe wa waliokuja wakawa wanawaita watu katika sunna na kupinga bid'ah, wakawaghurisha watu wengi. Na kwa sababu watu walipoelezwa sunna wakaelewa kwamba sunna ni kufuata mwenendo wa bwana mtume sasa, wakaambua hii ni bid'ah, hii ni kadha, watu wakakubali bila shaka. Lakini kwa hakika ndani yake kukawa kuna mambo mengi, mkorogo ni mwingi ndani yake. Nani atakataa kwamba hao mashehe walikuwa wanakwenda katika jitimai, wanakusanyika na matablighi na watu wa mada, wengine Fuoni, wengine Pemba, na waonekana katika TV? Uongo kweli eh? Au tuwataje? Nani asiojua? Sasa baada ya hii da'wa tu salafia, Allah walipe kheri wale mashehe zetu waliokuja wakaamua kulingania watu katika sunna khalis. Ndio watu sasa unaona wajikusuru kusuru. Unajua kujikusuru eh? Lakini mpaka leo hao hao mashehe ambao utaona ni mashehe wanadai mashehe wa sunna, wapo katika shita. Shita hiyo ndani yake kuna Shia, kuna hao masufi, lakini kuna umoja wa taasisi za Kiislamu Tanga wamo, na wakaa na watu wa bid'ah. Sasa hii ni sunna ya vipi? Kuna mkorogo wa hali ya juu. Hayo mambo ya leo kwamba wanapingwa maibadhi na ni makhawariji, watu waanza juzi kusema na asemwa kishki, haya mambo si yako siku nyingi, na haya mambo hayajasemwa. Si walimu wanaosomesha Boraska ndio wasomesha kwa maibadhi, na wengine sasa waachaacha, lakini wengine bado wamo. Sasa kwenda kusomesha kwa maibadhi, tena wasomesha Qur'ani au lugha, sababu sio kasema kwamba pale nitakuwa watu wa bid'ah na walingania, huruhusiwi. Na mimi nimesomesha, ana hizi athari zimetupitia bwana, usione mchezo mpaka tuko hapa, tuna makovu ya mikuki, tuna makovu ya risasi, tuna makovu ya miko, yani ulipigwa huku ukaingia kule ukapigwa kule. Mimi nimesomesha 12 ibada. Uruhusiwi zaidi usomeshe Qur'an na lugha, uruhusiwi kusomesha somo la aqida wala sira wala tafsiri wala fiqh, kama wewe sio ibadi unaosoma kwa maibadi, sababu huku kuna vitu utapandikiza. Kwenye Qur'an somesha Qur'an, na maswali ukiulizwa usijibu. Na yupo kijana kafukuzwa pale kwa sababu alikuwa ajibu maswali, na namjua kama ninavyojua kula, namjua. Sasa pale mwenda fanyaje? Na zaidi ni takwia tu, na mwatumika wakati huu wanasomesha watoto wao, ndio maana kila siku wanapunguzwa sababu wanasomesha sasa nao. Kwa kule kwenda kusomesha kwa mahawariji na maibadi, mbona kuko siku nyingi? Na sisi tulikuwa mimi nilikuwa nasomesha Boraska na nasomesha na kule, mbona hakuna shekhe akukataza wala kuelekeza bwana wale? Na wallahi, na hapa wallahi wabillah, nilimwambia mmoja ya mashaikh, hili jambo mbona hili jambo sio zuri? Tulia bwana, natulia bwana, leo siseme, leo siseme, yani huu muda hautoshi kusema, hautoshi. mtayacha mambo mengi. Sasa hii ndio hali halisi, ukaingia ikhwani ukaja katika mrengo au sura kama vile ya sunna, ndani yake kumejawa utablighi. Ndio maana kuna watu tumesoma nao wamekuja matablighi na wamemaliza matablighi, au sio kweli? Wapo pia, hiyo nikitakiwa kutaja pia nitakuja tani pia na wajua, kaja asoma tablighi amaliza tablighi na ajulikana kuatoka enda markazi 16 na mashekhe wale wanasomesha hivyo vyuo vinavyoambiwa ati wanawakisema watu walia, hivyo vyuo wanavodai ati vya kisuni wakisema wale mashekhe walia, na hao mashekhe walikuwa wanamuona yule ni tablighi, enda markazi 16 atoka na makundi na huku Boraska, tena mwingine alikuwa ni kiongozi kabisa mushirifu. Haya, hapa pana usunna. Kwa huu ikhwan, huu tablighi, huu uhizbia umeathiri, uhizbia umeathiri kwa kiasi kikubwa, na ndio uliomo ni sunna tu za maneno, lakini ndani yake hakuna uhakika wa sunna. Maneno haya wakera sana watu, lakini kuna kitu nataka kufika. Uikhwani huu kama nilivyosema umeingizwa na hawa hawa waliokuja kulingania sunna, wakaingiza uikhwani na utakfiri ndani ya hizi marakizi. Marakizi hizi zimekosa kabisa tarbia, hakuna tarbia ya kulelewa watu katika sunna. Aweza akaja mtu na fikra yake ya takfiri akaieneza akakaa mpaka akamaliza akatoka nayo, uwezi kusikia siku kuna shekhe kakaa aelezea takfiri nini, au katika syllabus kuna manhaji maalum ya kuwasaidia vijana wakajua takfiri, wakajua bid'a na aina zake, bid'a hakikia, idhafia na kadha, hili jambo waweza kuona kadha, kumbe ni bid'a, hakuna. Ndio maana maandamano yalikuwa kifanyika, wahanga ni hawa vijana wa marakizi ambao zadaiwa ni marakizi zani za sunna. Hakuna anaoandamana anatoka Tamta bwana, labda mtu huyo yuko Tamta lakini asoma na shule kaathirika na ule ikhwan wa Tamsia na Tamsa, lakini huku huku ndio wako wanakuta watu ndio wanapotoka. Na harakati za kiikhwani zote kwa ujumla katika miji yetu zimesapotiwa na hawa hawa vijana hawa ambao leo wengine siwataji ni wakubwa wa ikhwani, ambao sasa ndio ma ikhwani khalis. Walikuwa wasimama mabara sita alu shekhe, mtu asema kwa athari yake ikawa mbaya, watu wamemaliza, wengine watakfiri, walikuwa wako mavumbi huko, wengine wako sahara huko wakufurisha na kadha, na hao hao ndio watu waliotoka. Watu wote kwa, au kwa asilimia kubwa waliojiunga na vikundi mbalimbali vya kikhawarij ni watu wametoka katika hizi marakizi. Kwani huu jamani ni uongo? Na wala kusema hivi si kwa maana kwamba watu wakisema hivi kwamba labda wapambanishwa. Kwani ni uongo? Au kina Bahari, sisi tuko mabara sita alu shekhe, mimi nimekaa pale Bahari alikuwa anakuja, kuna siku akaja pale watu walikuwa na unajua mambo ya kusoma vyakula, vijana kwa wanagombana nini nini, watu wanakufa nyinyi mnagombania kula, kuna panga na kata wote hao, na ni mtu yuko kadha mara ani hakukua na tamayuzi, haijulikani hii ndio salafia, hii ndio khawariji, watu twenda tu. Haya mambo ni mambo sisi tukizungumza tunayajua bwana, tumesoma sisi, tumepitia na tuna evidence na ushahidi mwingi, tuna mambo mengi na uhizbia uliokuwemo hauna kificho. Nani asiyojua kwamba taasisi ya Ansari na mudiri wake alikuwa akiipiga vita taasisi ya Boraska? Nani asiyojua? Sisi au mimi ni katika watu tuliohama kusoma Mahadi al-Faruq, tukenda kusoma kule Boraska. Tulifanyiwa uadui mkubwa, mpaka madamu wewe wasoma Boraska watakiwa uhame msikiti wa Alushekhe, utakuwaje wasoma kule alafu akaa hapa, na huu ni msikiti wa taasisi ya Ansari. mtu kesho aseme uongo. Huu sio uhizbia. Na waulizanyia, kwa tulivyosoma, sio uhizbia. Wametabara anaolini. Walikuwa hawaambii wale kule kwamba ni maghurafi. Na wale kule mashekhe wa Borasa walikuwa, kama Sheikh Ali Zubair alikuwa ampiga vita sana Salim Barahiyan, amsema vibaya. Leo aambua watu wameungana eti atoa hutuba 19. Wa ana a'lam wa huwa ya'lam annani a'lam. Huwa yadri wa ana adri. Ajua kwa mimi najua. Na ajua nina habari nyingi sana. Alikuwa akizungumzia dhidi ya Barahiyan. Lakini leo watu wameungana kwa sababu ya uhizbia. Ambua watu darasa wapi 19. Uadui wanaofanyiwa watu wa Darul Hadithi na mambo yaliyopita baina yao na kina au Sheikh Saidi Alamtar, leo ambapo mtu yuko alushekhe atoa darasa. Wameungwa na nini? Rabita gani hao wameungwa? Wametabara bayani zao zimetoka dini, ule uadui waliofanyiana wakapelekana mapolisi kuhusu mashamba na mahakamani. Ilikuwa nini na shamba? Mashamba yalikuwa ni Al-Haramain. Kama wenzenu wamepata uadui ule mliofanyiana ilikuwa ni nini? Bayani zimetoka dini. Na mnawachezea watu, mnaona watu hawana akili. Yaani watu wakieleza uhizbia, mkiambua mna uhizbia, mnaona mnaonewa, mnaona watu hawana akili. Araftu hawaha kabla an a'rifa al-hawa. Fasadafa qalban khalian fatamakana. Mmekufahamu kukupenda kwake kabla sijajua kupenda. Basi mapenzi yakaswadifu moyo uliokuwa mtupu, kwa haujui kupenda. Basi mapenzi yakajikita. Umeelewa? Au hamjaelewa? La ilaha illallah. Wallah, yani huu sio hizbia jamani. Bado mnataka sisi yani tusemeje? Tuwasifu. Kuna usalafia kweli? Upi? Leo tizama mkorogo wao kuhusu Kahtani. Kahtani huyu hatakiwi mara huku kapewa barua. Lakini huyo huyo anu shekhe sijui atakiwa. Mara huyo huyo aambiwa kadha. Huyo huyo Kahtani anaokuwa akisemwa vibaya. Alafu hapa nafunga. Na moja wa mashekhe wa Boraska nakasema mbele yangu hapa nafunga. Leo Kahtani huyo ni mwalimu wa Boraska. Bali watu walifuatwa wakashauriwa baina ya Kahtani na Salim Bafadhi. Nani aweza labda akawa mudiri, aweza lao akapambana? Hao wanaosema bora huyo Salim Bafadhi kama vile hivi. Vile hivi vyachagulika, bora huyu aweza lao akasema. Lakini huyu huo Ansari ulokuepo atauwa kabisa huyu. Huyu Kahtani huyu ndo afai kabisa. Leo mwalimu huko huko Boraska. Wameungwa na nini hao? Sasa sijui hatuelewi sisi hii mikorogo yani. Naona watu wajinga. Watu hawana akili. Huku wanatabara na huyu kwa sababu shirikana na maibadhi mahawariji, lakini huku kuna watu wapo katika umoja feki wa Shita. Huku kuna watu ni walimu huko Boraska wasomesha bado kwa mahawariji. Na huo hao wa mashekhi wa Boraska wanatoa 19. Sasa ni nini yani? Sijui mwelewa nini? Kisaifu mwelewa? Mwelewa? Au mwataka tusome sana? Yani unatabara na uibadhi na ukhawariji na anayeshirikiana kwa sura hii. Na hii kuna wengine washirikiana na hao kwa sura ile, lakini bado uko nao. Hii tabaru ya vipi? Huu ndio uhizbia. Kwa vile labda Basuta imetuunga Basuta basi. Lakini anomtotea Kishki kakake Kishki bado atoa yuko Radio Imani au kashacha? Yupo kashacha? TV Imani bado yupo kwa sasa. Na hao wengine watakwenda kule kule TV Imani. Huyo Kishki yuko TV Africa na hao hao wanomtabara nao wenda TV Africa. Sasa mbona huo ni mixi rojo kule Unguja tunaita urojo. Unajua urojo eh? Mshikaki, kuna bajia, kuna kadha, ugwadu. Urojo. Huu rojo haueleweki. Huu ndio uhizbia. Sasa watu wakisema hivi watakuwa watu kubadilika. Lakini la ilaha illa Allah. nikirudi katika uikhwani, uikhwani ulileta zao kubwa sana baya la kundi la jamaatu aljihad walhijra, ambao hili bwana kundi hili lilianzishwa na huyo Shukri Mustafa katika nchi ya Masri, ambaye asili yake alikuwa gerezani, alikushikwa gerezani, mafikra haya na kadha, na wana misingi yao. Katika misingi yao nahitaji haraka haraka, alafu nyie mtarudi au tutarudi. Kwanza wanakufurisha watu wanaofanya madhambi makubwa, lakini kuna kitu kinaitwa haddu adna min al-islam. Maana yake nini? Wanakusudia anna al-islam yatamathal fi jumla min al-fara'id. Uislamu unajiwakilisha katika faradhi au faraidhi za ujumla, yani mkusanyiko wa faraidhi. Sasa yoyote, faman lam yuaddiha, asiyetekeleza zile faradhi zote za Uislamu, au kasara fiha, au akazembea, au taraka baadha, au akaacha baadhi minha katika hizo faraidhi za Uislamu, fala yu'tabaru muslima, huyo hazingatii nini? Muislam. Lakini katika meelewa ya pili, ya tatu katika kaida za usuli, inaitwa kaida tutabiin. Wanakusudia ni wa maanaha atawakufu anil hukmi ala man huwa kharij jamaati, ni kusimama hawamhukumu mtu ambaye yuko nje ya jamaa yao ile, hatta yatabayana haluhu, au mpaka zibainike hali zao, ile hali yao ibainike. Walbayina, na bayina nini? Hiya luzumu jamaati, ni kule kulazimiana na ile jamaa yao. Wa mubayaati imani, huwa luzumu jamaatihim wa mubayaatu imani, na kumpa bai'a imamu wao. Au man yanugu, au atakayekaa niaba anhu. Faman ajaba ilaiha, atakayewaitikia kana muslima, atakayeitikia akaipa bai'a jamaa yao, akawa pamoja nao, na wao wanausiria kwa atakayewakubali kwa sura hiyo, huyo ni Muislam. Wa man rafadhaha kana kafira, atakayepinga amekuwa kafir. Ndio maana wale vijana ambao wapo wanakufurisha kila mtu ambaye hawakubali, lakini baada ya kumzungumza naye labda mtu mmoja mmoja kadha, akikubali kuunga mkono Muslim, asiyekubali kafir. Lakini wana kaida tu taarudh alfaraid, inaitwa kuna kaida ya taarudh. Madha kaida tu taarudh alfaraid? Wanasema kwamba wao wana uwezo wa kuacha swala ya Ijumaa, wana uwezo. Angalia, alafu kuna tanakuf kubwa sana, kwa sababu sasa hivi tupo katika wakati mambo ya lazima yamegongana. Katika jambo la lazima kuwa na imamu na mtawala, kwa kwenye wakati huu mtu anaweza kuacha Ijumaa akaacha swala ya jamaa, kwa sababu tupo katika marhala ya udhaifu, na kwamba katika shuruti kama za Ijumaa ni atamkini, patikane dola imakinike. Wa abahu li anfusihim a'malan wa mumarasat, na wakajihalalishia baadhi ya matendo na mambo fulani kuyatenda, la salata la. Ma utawaona wanajihalalishia hizi mali za Waislamu, hii ni ngawira, na Yesu akavamia sehemu akachukua, akavamia sehemu akachukua. Mshawaelewa? Utakuja mwisho utafanya conclusion. Sawa? Lakini kwa madai ya kwamba kuna taarudhi za faraid, na jambo muhimu alhadafu alakbar ni kusimama dola. Sasa hivi jambo kubwa ni kutafuta dola. Kwa unaweza ukafanya hivi, uweza ukaiba tumali za watu, uweza ukafanya hivi, kubwa kusimama dola. Lakini katika hayo hawa mabwana, mufasalatul mujtama, ni kujitenga na mujtama na kuuhama mujtama. Wa wasafu almujtamaa biljahiliya, huu mujtamaa wote ni wa kijahiliya. Walkuf, wamtanau min alziwaj, na wakajizuilia pia kuoa, hawaoi wanawake humo. Min afradi hadha almujtamaa, katika hawa afradi wa mujtamaa. Waqalu inna allaha harrama nikaha almushrikat, Allah ameharamisha kuoa washirikina wanawake. Mshawajua? Mshawajua? Tanga wapo au wapo? Sasa mbegu mbaya ya hawa jamaa imepandwa na bwana mmoja anaitwa Ali Mwakidogole. Na alikuwa ni mwalimu wa Boraska. Na kakaa zaidi au takriban mwaka, na analazimisha watu darasani wafanyaje? Wasilimu upya. Nani kasoma Boraska hapa karibuni? Kweli sio kweli? Kweli bwana? Kweli. Na mimi ni katika watu nimepambana naye. Nilipambana naye huyu bwana mpaka kuna siku nilikuwa nikizungumza nikisomesha mabanati, mkewe akapanda pressure. Sababu nilikuwa nina sasa ninafanya juhudi ya ile fikra kuifuta. Mpaka kuna watoto wa kike wakiposwa hawakubali kuolewa mpaka mtu atamke shahada mbele yake. Hii dhahira mbaya na ilienea, na mwalimu alikuwa anafundisha Boraska tena kapua kitabu cha akida. Unafanya masara, unafanya mchezo, unataka watu wasiseme. Watu wakaingia katika mambo haya, hawa kina Mwinjuma, kina kadha, vijana wanauza yale matikiti maji, wote ndo fikra zao. Ukiwasalimia waitiki, hawajao wengine mpaka leo kwamba hawajapata wanawake Waislamu. Yani hawa wanawake wote wanapita sio Waislamu. Ni nani katika shekhe alisimama akatoa bayani ya wazi tukaisikia dhidi ya huyo Ali Mwakidogole na ubaya na kupoteza watu katika markazi hii ya Darul Ulum Boras? Nani? Japo kama wamesema, wamesema huko baada ya kuwa, na wallahi mimi ni katika mtu nilipambana sana. Watu hawa, yule mzee mmoja aitwa nani, yule Ikhwani, Ikhwani yule wa munadhama yule. Ha? Yule mzee mmoja atanga alikuwa apewa anakuja azungumza markazi ya kisunna, atakuja Ikhwani apewa muda. Siku akanikuta mimi kaambia leo huwezi kuzungumza. Hakuzungumza. Sasa ala kulli hal, ibadallah, uhisbia huu ndio ambao tulikusudia kuzungumza. Mada hii pana, nataka mifano mingi, nataka kadha. Kuna watu wamejifunga na mtu na shekhe tu, au mtu aweza akamtetea mtu kwa haki na batil kwa sababu tu nimesoma naye markazi moja, nimesoma naye chuo kimoja, au kwa sababu mtu huyu kuna mtu amchukia. Kuna watu wako hivyo kwa sababu kuna mtu amchukia, ampendi, basi atakaye pambana na yule mtu kwa haki au batili atamunga mkono yule. Wako watu namna hiyo. Watu wangapi wameingia katika mambo wakasema, wakatetea, wakaingia, mwishowe kumbe wanatetea vitu hawavijui. Kwa sababu kuna kitu tu fulani, si kwa sababu mtu amefuatilia akijua haki na ananusuru kwa haki na kadha, la, na vitu. Sasa ala kulli hal, ibadallah, huu hizbia athari zake hatujataja na muda umekwisha. Ndio nilivyopangiwa, lakini siku moja lakini muda umekwisha. Lakini kuna tulikuwa tutaje baadhi ya alamati za uhizbia, tutaje athari, lakini kwa tulivyosema, kadri tulivyosema